مران مختار مولدین گورد شیخ قرآن مولانا نور الحق صاحب دورہ تفسیر قرآن باب 52 نمبر کے سٹ صرف مقام رستم محلہ عجبہ جامع مسجد کے 25/8/2009 کے شعر جدید ملائے دو پتہ ساتھی اشاعتی توحید سنت 61 اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازہ نژ مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 0301-5710-124 اشارہ دیتا ہوا کہ دخنے دا نمونہ دے الٹا کڑل تباوش کاغذ تاویزونو کے الٹا کے پارس کے الٹا کے بنا وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها دا اللہ خیستہ خیستہ نمونہ دے فادعوه بها دعا غوارے داغی پا وسیلہ باندے فادعوه بها تاسو سورت نحل باس ایش پیتا آیت سوار لسم سپارا نحل اللہ فرمائے وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء وللہ المثل الاعلى اللہ لرا خاص دے صفت اچت وللہ الاسماء الحسنى سمانا للہ المثل الاعلى وګورا دا اللہ خیستہ نمونہ دے داغے پا وسیلہ باندے حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فاطمہ توئے تا وصیت کو ما سو وے چے تا سے تکلیفی نو دا سے دعا غوالا یا حیو یا قیوم بے رحمت کا استغیث دے بچو تم دا تعلیم ورکے یا حیو یا قیوم بے رحمت کا استغیث اصلح لی شانی کلو ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین مانے دادا اے ہمیشہ جوندیا ہمیشہ نظام چلا ان کیا استاد رحمت پا وسیلہ دعا غوارما دعا دادا چل اللہ زمان ٹور حالتون خکیم او یا اللہ ما دے خپل نفس تا دسترگ در پمرم پریر کنی غرق پمی کی خوا دا نفس خواہشاتو تمہیں دسترگ در پمر پرین دے خوا او ابو حریرہ وی عن النبی قال ان للہ 99 اسمام من احصاها دخل الجنہ ابو حریرہ وی دا اللہ نبی فرمائل چی یقینن دا اللہ 99 نمونہ دے 99 نوی نو 99 ادا میں ذکر ہوئے یو ظلم میں درس کو یو کالجی الگ ناستو میں 99 نما تو اونن میں اونن میں سے تو تخپل جب کیر سو ہے میں پونن میں نہ پوئے گم پننن میں پوئے گما بیا وی جی 99 میں آو 99 میں لگا تا ہوئی خوش بزے او خبر دے تکو میں سے میں سپیلنگ کے سرے یہ رے جی میں پر دا پ چل لے کنا 99 کو دس دکڑی خوش سپیلنگ مو سر دس دکا کنا وللہ الاسماء الحسنى خاض اللہ خیستہ نمونہ دی فدعوہ بہا نو دعا گانے والے پا وسیلہ دنم دا اللہ پا للہ الاسماء الحسنى کے دا غفلتنا دا بچو عمل خیم حدیث کے راضی من حفظہا دخل الجنہ چاچے دا دی نمونو حفاظت کو ندے بجنت تزیم للہ اللہ للہ نو دے ہو لگے دے پازت ایسا کہ اگر اللہ نو میں پرے خو دا نو پتاویس کی ہو لکل یا بدوح یا بدوح یا مولا ما سر چیر شو ما تو وی بدوح اللہ تو وی کنا میں اللہ تو خو وی خو پا کم جبا کے خبری سوریانے کے نستا جبا سوریانی را یا دا تچت چالے لکی یا بدوح نو دا دا سوریان قبیلے رے دا سوریانے رے دا عبرانی رے دا خو سڑے عبرانیانو تا دا غنم وایا عبرانیانو تا اللہ وائے نپوئی گو قرآن وطوئی بدوح نوئی اللہ او انگریزے کی وہ تسوئی اللہ تا گاڈ گاڈ نوشو تانا تپوس کو ماں عبرانیان را لاغی وی یا بدوح ٹھیک شوا اردو خوان رالو یا میری رب پختان رالو یا لویا خدایا انگریزان رالو مائی گاڈ کم یو کا پیرش مات ہوا ہے کم یو پک کا پیرش غیر مقلدین رالو وہی جی اللہ تب خدا نہ آئے وائے ٹھیک بے وہ تا و تویلی دینو منگ بے موتا وایو علاکہ داو سا مسئلہ رجی تا منستر اوک کے دا دا دید آخالی جا دا دی مسئلہ ال بچا سر نہیں خوا حل دادے گنو تانا تا پوس کن کنا انگریز چگ اکڑی مائی گاڈ اردو خوان چگ اکڑی یا میرے اللہ ادیل آسا کہ پنجابی پاکی بل سو یا میرے سونے رب اپوختن چگ اکڑی یا لویا خدا یا عبرانے سوریانے والا راغ اگر چگے کہ یا بدو حکم یو کافر شدہ زما مہربان تو سوریانے والا نہیں تو خلق مدو کا کہو جتا والا اولی کل یا بدو یا بدو منجد یو کتاب دے اگر تو بدو یو مانا دا لکی اگر وہی بدو مانا دا پند چاو دے چلے چا پند اچوی بدو وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا دَالَّا خَيْسْتَ نُمُنَ دِي دُعَا غَوَائِ پَوَسِلَ دَنُمْ دَاغَ تا دَالَّا نُمُنُ سَرَ لُو بِشُو رُوکْرِ مَنْ أَحْسَاهَا أَحْسَيْنَاهُ پا دی حدیث کی خبر را کو چھ سبب دا دخول دا جنت عقیدہ دا توحید دا پا اسماء اللہ کے یا اللہ یا رحیم یا کریم یا غفار یا ستار یا قہار یا عزیز یا عزیز یا غفار یا خالق یا مالک بس دا دا نمونه دی دا اللہ نتا جا خجو لکڑا جا خمارا تاویزونو کی دی یا بدوحو لکھا اکل تاویزونو کی بل سے لکھی یا میکائیل یا عزرائیل یا اسرافیل یا جبرائیل دا یا یا یا یا دا خو شرکیل پاید دی حرف ندا اکل تاویزونو کی اولی کل گڑے وڑے اولی کلے مانا چاہ تاویز روڑو نا آگے چاہ ماں کولاو کا آگے کے کرخ والے وے لکہ ان سولا چاہ سوالکان پا تختے کرخ ہوئی نو پا آگے کی لکلیو چی یہاں سٹو اٹا سٹو ستتر و پچتر وے دا تاویز دیکھا میں خواہ نو چار آلے تاویز روڑو چتا کابلی والے لکلے پائے کی لکلے ہر چکوند او کوند بندہ عجز چکوند سچی کئی اللہ کئی بندہ عجز دے سبو کی خواہ نو دے تیرو میاشتو کے روجو نمخ کے ظلمے راوستو ایدہ باندے سے چل کی گی دے دم کا ما دماؤ میرے دے غارے تا ضرور سشتا وے آو میں کئی اجازتی دا تاویز کو لاؤ ما وے خواہ نما تاویز کو لاؤ گو نو لکا دا استاد سے لکانو لکاپی گوری ٹیکنک وہ تو کسش ہے نما گی تو میں پیمان وایا دا تا پڑھاؤ لش دا سیدھی آگا الگ تعلیم اب تو دا سیدھی ہو ٹیکنک دی ٹول نو میں پدے تا نہ 200 روپے گستی ہوتا اور سم رکھ پڑے سرمن کا تلے دا ٹیکنکی تاویزات دا سکار دے سڑیا تو بکل پوئے گے خدای دے پوئے کا وللہ الاسماء الحسنا فدو بیام یو ملا تعویز لکھو اما اترو رو تماشا کولا نوچے ماں بدا سکرنا آگا بے تو سکے میں سکو میں گورم کنا وی تو سکے تعویز دا کہ من تعویز نزدہ کم سا دے خط تا گورم آگا نوچے کلے تعویز انگختم مولانا سے من غاڑا وی ولے میرا تا چی سوری کل دا دے ترجمہ سدا ما توی دا اوف دا دی کلن میں سی دیوائے گنا وی دا یا بدوح دی میں مانے سدا او دا یا بدوح کم جب دا وی دا کتابوں کی راوڑی دی کنا دا تعویذ نے پر کتابونو کی لکڑی دی کنا میں پر کتابونو کے خدا مشتئی غن سپرو کا منس کے والا ٹکیو کا کرخ وتاو باسدا دا نم تعویذ دے دا شلغاتی و تراکا گا دا سکار دے زڑی تعویذ گرو زان لے دکانداری شروع کرے رہا. اللہ فرمائے وللہ الاسماء الحسنا فدو بیا من تعویذ منو خود دا نہ منو دا جالی تعویذ نہ کھا تعویذ نے انکار ہم نہ کو ہر تعویذ ہم نہ منو دا تعویذ نے انکار ہم نہ کو ہر تعویذ ہم نہ منو کھا وللہ الاسماء الحسنا ذکا حدیث کے راضی من تعلق بشین او کلبی چاچ زان تس شیراز ولن کو بس اگے تیزان اس پارم وللہ الاسماء الحسنا فدو بیا ادلا سکے زڑو ملیان بہتے دا موری سنم دے دا جینے سنم دے دا پلاری سنم دے آیا ملا ہوتے دا نیا سنم دے یا لک تاویز کے ددی ضرورت چھتے کتابوں کی راوڑی لکھا بازار کے جنتری والے کتاب والے تاویز نے تیلی کا بس تو تاویز گرے نو تیرا کے ہو تاویز گرو یا رد چاغوختے ہو وہ مریض دے راش جی تاویز لو کے نشا ترمیال کی اگر دری کتاب نہ راز وڑن کڑی عملیات والا من مخ کے روانو نہ تے اوغر زیدل میں اورے گچے دے خ مخ کے لڑشن چے لار ما تا کتاب نہ روا غستل اراو میں رضان سرا نو گین تک تیر شاغ تاویز گر مولا را روان دے گوری ہر سڑے ہوتے ولی استاد جی تاویز گر تم خلق استاد جی وے خان ولی استاد جی پیسے دا نہ رکی شوی نہ نہ منا کتابو نہ رکھ شوی بے چاہتوی چیرا زما غالب گماندار چھے تو بمونتی خوا اتو اتو آئے چھے خیر دیں کار سمرا پیسے غوار در بکیوا کتابو نہ لو نو مارا اوڑا لیا ٹیلر و درزیو آغتا میں وطو آئے چھے آگوی چھے دا علم کتابو نہ دے والا خلق دا علم کتابو نہ سنبالی رکی ہے نا حدری کتابو نہ بے پیدا کری تا ویسنو اب ایک باو سرائی او گرزی بیو تاویزی نو کیا یو کالے ما دا بدر وزینا یو تور بیکو آغا میں لاسکے واغس نو دا تیراغ رکی یو کوٹو آغی سرم دمکولا یو لکی تا میں اوبر اوڑا اچھے کور تلن زڑن یای رو تاوی استاجی زمان منگل با تاویز کے میں ابیوی میں داتا تا رسن معلوم شوا پی لاسکے رے بیک تا آغا بلر از راغلے منگوی گنی دا آغا کاکار آغا آغا استاجی راغے بے اگر سر دغه سے تور بے کو تعویذ نہ بے خر سوالو میں نے خود میل ناستے ما مالا خدا چل نہ راجی خان تور بے پیدا کا ادا درے دیلم کتابونه پکے کے در تعویذاتو ا تعویذونه کوا کمی بدنی بلا حساب بغٹے خان وللہ الاسماء الحسنا فدعو بها خاص اللہ لمناسبت ندی خستا دعا غوار دا غے پو سلام وزر الذین یلحدون فی اسمائیم او پریک دا آغا کسانا چھے کگلیچ کئے پنمونو دا اللہ کے چھے کگلیچ کئے پنمونو دا اللہ کے سایو زونا ما کانو یاملون یو باباو دا بنیر دم میں تے آورو نو پاغال پادو کے دا وے کریڑ دمو ما کریڑو میں بابا خپکے گا میں کریڑ ست ہوئی پہ زم پہ نہ پوئے گا میں خد سڑیز بیا نوچے پوئے گی پہ زم ست ہے مالے استاد جی جازر آکڑے دا نور خبر نہیں ما کریڑ دا میں پہ جدے نا کریڑ دا مو ما وزر اللذین آئلہدون فی اسمائیم آو پریک دے آکسان چکا گلیچ کئی پنمون دا اللہ کے سج زونا ماکانو یا ملون درد سزا بور کی دیتا داغ ملون چیے کے سج زونا ماکانو یا ملون اللہ وممن خلقنا امتن یهدون بالحق وممن خلقنا دی آیت کے اوصاف دا امت رسول اللہ بیانے اللہ دا کم مخلوق چما پیدا کری دی پدی کی یو امت دا سرے چھے دا قرآن سنت موافق ہدایت کی مطلب دا خلق و راہنمائی کئی خو پا قرآن و سنت آوری. وممن خلقنا امت یهدون بالحق و بیادلون، او داغ چانا چه پیدا کردی من یودل دا ایل الجنت. او دا دی آیت کی تقابل شو لقد زرعنا، وممن خلقنا امت یهدون بالحق، داغ چانا چه پیدا کردی من یودل دا چه بیان حق، و به یادلون او پاغی باندے پیسلیم کئی، یادلون پاغی عملم کئی یعملون. دانا چی بلتا حق بیانی او پخپل خیر خیریت تے، پیشو ترغ پوری شیخی چی پمگا نئی پیخا، ترغ تا پنج پیرے او معاہدے چی ترسور در کرغم خادی نی راغلی. اللہ فرمائے و به یادلون، ستا بدا گمانی چی دا کٹر پنج پیرے دے، او دا قرآن پا درس ار وقت وڑی دلی، اچھا او گوری نو مرے ورکر شیرون بیر تختی الواغی کر پخی گی، نو تب حیران شی نا و بیہی آدیلون فاغی عملوں کئی خوا. والذین کذبو بی آیاتنا سنستدرجوم من حیث لا یعلمون، کذبو بی آیاتنا، یو سوال پیدا کی دو اغدا، کل کامیابی پا حق پرستے کی چی دا، نو دا باطل پرس ولی دا سی پتر پر کی دی. آغا یو اندو تا چاہے لکا مسلمان شا پا مزو بدے سری، مسلمان شا پا مزو بدے سری، داغی غریب یو ٹانگو یو خوار غنتے اس پیوا، داغی اندو ناغوی یرم نمسلمان دم خو گورے کدا خوار روز میں چھتا خدای خکڑا، نو مسلمان شو، چھ مسلمان شو ٹانگے چلو لاس پیراو گرنے دمڑا شو مردار شو، نو تش لرگیو تو پاتی شو ٹانگا. ناغر آگئے او سو روز شویو دا مسلمانے، ناغ مسلمان تو وی وی یا لکوی ہاں وی خدای دے خوار نکاسے دے دے طرف تراوست ما اوی زمان خواق آس پا مور پس مڑا شو. ناغو تو وی دا سے چل رہے دونی میں روز دلا دے مسلمانے شوی نیری پا خدای تیرازو نکے بیا دی گیلے شو روکڑی دی، مسلمانی خدای تنوی مسلمانی امتحان دے، اگر گویم مسلمانم بترسم، اگر گویم مسلمانم بترسم کہ دانم مشکلات لا الہ رام، کہ زوائم چی زم مسلمان منو یریگم ولی زکا دا لا الہ الا اللہ دا لاند بجون تیرو لگواری، مسلمانی خصدا آواز خو نری چیز مسلمان ماں نا نا مسلمانی دیکھی یر دار چیز دی مسلمان لاند بجون تیرو لگواری کہ دانم مشکلات لا الہ رام. اللہ فرمائے والذین کذبوا بآیاتنا، آغا کسان چے دروجن گنی زما آیاتنا، سنستدرجوم سناخذهم نسمدی لرا، سنستدرجوم سناخذهم نسمدی خا، خدا سے پرورو پرورو ایرانی سمخا، سنستدرجوم من حیث العالمون رورو نسمونگ اغیدرا پدا سی طریقہ چی دین پوئے گئے، درجہ پا درجہ نسم خواہ. لگیائی لگیائی استدراج دنیاوی مال او اسباب امدیر شی او نتیجہ دائشی چاگا گناہ و تکار دا گناہ نخکاری دیتا استدراج وی، لکا قرآن ویلو فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. الله وجکل دی زیر کلم نو ما په دنیا متونو دروازه را کولاو کړه را کولاو کړه را کولاو کړه حتى اذا فرحوا تر دې چې ډېر پسور کې شو مطلب خلک وي مونږ او داس کو مانځو داس کې شه دي منی با کنو گورا خدای لوی فضل لی پا ما باندی اکل دا باد مالدار وی دا خدای زمون منزو تساجد تی زر پا کار دی زر اللہ چلی پاکی شیشی کنا منزونو تساجد نا علاوی حتی اذا فرحو بی ما اوتو چه کم خیگر نیامتو نماور کری دیکی تکبر رایشی مستی پا کی رایش نو اخذنا هم بختتنا ناسا پا اونی سمخا نو اگا ناسا پا نیول بیا قسمو ندینو اما بتا سو تویلی میں خز توئی نن بزلگ اسلام آباد تشاپنگ لا نن ما چوٹی کرے دا جامے مامے واچوائے کالی پتری واچوائے آدھے ماسکر دا پیسو ڈکی اٹوڑی تکی نہ پیم لیزان سے رکھی نہیں اسلام آباد تروان چی روڈ روڈ چشمے ہوتا تو رے پدے کے ڈشی کا نا چی ڈشی ایکسیڈنٹ ٹکی وہی موٹر ایکسیڈنٹ ٹکو ٹولا کورا رہتا باشوا نو خل کو رامن نکلے نہ خز لے والا کو گنا اس لول آگا والے ادا سرو بنگڑی تے اخ کل دد پلاس راڈ اگاڑے د 30-40 ہزار روپو آ گئے تھے اخ کلا اب اجے بھی والا ڈاکاؤ غرضولا کم پیسے چی دے یخ پک پل لاس آ گئے تھے اوڑ لے ہاں او مات گڈ گاڑے پاتے شو او مڑی پاتے شو او مڑو سر چی سو اپ گاڑی کی سو کا نا ناگ مسلمانانو د تالاشے نہ قربان شو مسلمانانو رامنڈے کڑے نخل کو دا خیال ہے جسے ناختی کات گوری والا نا نا نا آگا یو غریب ایکسیڈنٹ کے ڈیر خوش ہو نہیں وہ مسلمان و تناس دا چلا چل کے ناگا تو پسل کو سلو کی دخل مسلمان دمر صبر خو کہ جسا قرآن اوزی نو کبیا رانا سالے والا خدا دے گھر کش نہ ختی کاٹ گور مسڑیا چو دے رسو منگتا سفتر جتا دا کم زائے وہ گور شیطان و تر بل تر اپنا راتا ہو شخا شناختی کاڈ نہ کہ روح پہ کتلے دا روح پہ پی جانے لوٹ نوٹ زکا دے تا لوٹ کا سوٹ ہوئی خا نوٹ اللہ فرمائے سنستدرجہم من حیث لا یعلمون اللہ پرورو نسمون اغیلرا پدا سے طریقہ چھ دین پوئے گے و املی لہم اے امہلہم او محلت ورکو مدیتا انہ کیدی متین زکا چھ زمانی والدیر سختے انہ کیدی متین متین من سخت عبد المتین ویلی شیخ متین نم غلط تے یوازے اللہ فرمائے و املی لہم انہ کیدی متین انہ بدش ربکا لشدید انہ کیدی متین یقیناً زمانی والسختے ابن کثیر وی قوی شدید سختی اللہ اولم یتفکرو سکترا آیا دی سوچ نکی قرآن کے زکا مشرکین مکہ دا ڈرامہ کڑے وا چھے الا ان محمدن قد مجنون او مکے والا خبر شے خبر خنے دا اللہ کا پیغمبر لے ونے شوے دے اللہ اولم یتفکرو ما بصاحبہم من جنن ودا بے سوچ خلق دے چھے پیغمبر تلے ونے ہوئی خوا نبی علیہ السلام چھے کلا غار حراتا اللہ وحی و ترالا اللہ رے وہ تاسو ٹول بوزی زبردست دلی دو زیر اوستر کے قسم کا اونچی شکل ہے جاگا غار کے دن نہ کینے او پاگ زے کینے چ کم دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناستو غار ہرا او وہ و تراغلے وہ یو غار سور دے یو غار ہرا دا غار سور اگر غار تو وہی نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق دے دشمنانو نہ پکی پٹشی ہوئی پا حکم دا اللہ پٹے دل بزدلی نہ رکھا او غار حرا اگر غار ہو چاہے تو وہ ہرا گلے وا ہو یو خبر رہتا کوم غار سور تچے دن نزے نم بزان پا مرگز بادے او غار حرا تچے دن نکی گے نم بزان پا مرگز بادے زکر دمر رشتے چھ دا پختے پا دیدا سی چیاں رے کئی چھ توائی جیر زدے غار تا ننو دے غار سور تلاڈو دونی میں گھنٹے پیادہ مزل منگا اوکو غر کے پیادہ مزل لے دونی میں گھنٹے منگ دیر پا دم دم اتلو ٹیم امزکو آغاز نو چھے کل او رسیدو نو آغا لین چھے ما اوکتو نو انشاءاللہ چھے سوا ماس خوتنا پورے با میں نمبر رازی کہ نمبر کے ادرے دم نو پخی طرف کبلے غارتا یا غنڈے وا نو زاغے ترو رو ختم ملگروی سکے میں زمان سکار دے چو ختم لاندے میں قتل یو چوپالو دلر گو او پاگی کے لاندے خوگی گولے خرسے دے نماغ غنڈے کے قتل چی چتا دا پنج دا لگے دو یا دا دا سکو در گتو دا نیو زیپا کی چتا گٹو کشتا کنا ما اندازو آغستالو تر یو حد پا کی زیو نو نو بسم اللہ میں اویلا رو رو ورکو زیدا ما نو چی تر سمن زلارا منو بیا نا دا لاسو دا نیو زیو او نا دا پنج دا کی خودو نو مالکی میں مر خود ایسی مراغلے دے زکا لاندے چوپالو میں کپا دے ورلے می خون دی و لرگی دی دا پاتے خون نئے کلمہ کمی دواگانے چوی آمی ہوئے اوزان می غلق انتے او غرزاو کتا نو اللہ رب العزت دا سپر نا بچ کرم اخل کوئی دا سکی دا سکی دا سکی پختانہ بو زان وجنی دا سکی نو لس منٹا چکے دل نو زغار سور کے دن ناستو او دغا سے دا بیت اللہ تواب چکے زان با پا مرکس پارے تو آج زبا اجرے اسوت پل کما ستا پختو بچیاری نہیں کری تو آج رہے اسوت پل کے مشکل عمل کدے اگا حج دے نو غار حرا تو حرالات نبی علیہ السلام ٹول رپے دا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا لگے دا پیغمبر دا خپل ترزوی لراوس ورقہ ابن نوفل دا اگا ناموا دے پاگا زمانہ کی دے سپنگیرے و دمگرے ہو ورتوی پا دیر وارہ دے سے چل شوے رہے دے لگو نے دم کا ویخا ناغتوی روارہ پا تاسے چل شوے رہے خدیجہ و توی تو تقوک شکنہ دے با خبری کئی تاتا چھے گوگے کی خود ورقت تپوس کی روارہ تا پا تاسے چل شوے ٹول رپے نبی علیہ السلام و تخپل حال بیانے وی نور خبر نیما غار حرا کے ناستو ما یو فرشتر آلا او دمر وزر ایوی چه ما دشمارن نشوی قرآن داغی نشاندی کهی سد پاس شپک سوا او ای ما تا اوی چه اقرا بسم ربک اللذی خلق وی ما و توی چه ما آنه بقاری زخل استون که نیم وی بیوی چه اقرا بیوی وی پدرم زلیوی چه اقرا به اسم ربک اللذی خلق او ای زیونی ولی مزان پور جخ کرما او ای ما لی چه سنگ زور را که نو زما دا خٹکے چی دی نو دا پر رپے دوش وے ابدن میں ٹول پر رپے دوش حضرت ورقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورتوی وے مبارک شروارو وے ولی وے دا خطا تا آغا ناموس جبریل علیہ السلام راغلے ہو کم چی حضرت موسیٰ تا راغلے ہو وطوی تا پیغمبر شوے اپتا با اس قرآن مکمل نازلی گی او دا صرف شوروش ولا اقرا بسم ربک الذی خلق ریخا حضرت ورقا ورتوی ارمان در وارو چی پاگا وقت کی زجون دیوے کم وقت کی چی بدا خلق تا دخپل وطن نشری نو نبی علیہ السلام ورتوی وی ولی ما با مکہ کی نپری دی نو حضرت ورقا ورتوی اقرا بسم ربک الذی خلق وارو پا دی آیت کی اغا مسئلہ پرتا دا دا مسئلہ چھ چاک کرے دا خلق و خپل وطن کے ننے پریخ پارام تا با پریدی نا شڑی والے واقعی نبی علیہ السلام چھ کل مکم آزمہ کے ادرے دیو چوک کے اچوک مالی دلے اعلان اوکو یا ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ تفلحو خلقو لات منات عزا او حبل پرید ہے راشے دا یو اللہ بندگیو کے چھ کامیاب شے دمکی مشرکینو چگے کرے وے الا ان محمدن قد مجنون خبر شے نبی علیہ السلام لے ونے شے لے پدخل ون توب دیکھا اللہ ورقہ خوب لی دو چسپین جامعہ چولی لی تعبیر داو چھ ورقہ جنتی دے نبی علیہ السلام پا خوب کی لی دلیو چھ زمات رو ورقہ سپین جامعہ چولی لی تعبیر داو چھ اغن جنتی دے نو پا دے آیت کے وئی تاسو چھ زمان نبی تا لیوانے وائے نو اولم یتفکرو آیا سوچ نکی دا مکے والا ما بسائے بہم من جنہ نشتہ دے پدی ددی پدی مرگر کھلے ون توب نہ دے نبی علیہ السلام لے ونے داسو آئے آگا نور لا سکو ہے جو زما پیغمبر تلے ونے وائے نہ نہ ماں بے صاحب من جنا لے ونے نہ دے ان ہوا اللہ نذیر مبین نہ دے دے مگر یار ورک ان کے دیکھ کارا نذیر مبین دیکھا اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء پدی آیت کے اجمالی طور رد پاغا چا چی اغا الفاظ استعمالی چی اغا نقل نہیں دے نبی علیہ السلام نا او پدی آیت کے رستو و ان عصا عطفتے پا ملکوت باندے ان مصدری دے یا ان خفیفہ دے او ضمیر شان دے اسم دے بہرحال دوڑ ازائے استفہام انکاری دے مطلب دا تعجب دے پدے خلقو چپ قرآن او پیغمبر باندھی ایمان نہ روڑی اولٹا پیغمبر تلے ونے وائی اور سوچ نہ گئی شاید چی دی نیتر آلی دے شوی دا او دیبا اللہ تبائی اولم ینظرون فی ملکوت السماوات والارض ملکوت سے غد مبالغی دا ٹول عالم تا نور سپوگ میں استوری وریض وغیرہ ملکوت الارض غرونا دریابونا زندہ سر شجر حجر مدر زندہ سر شجر ونا حجر گٹا مدر لٹا اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض آیا دین گوری پا بادشاہ آیا دا اسمانون حزمکا کے وما خلق اللہ من شیء اغا سکی چی پیدا کری دی اللہ ہر یو شیء وان عسا ان یکون قد اقترب اجلهم او پدے خبر کے چی یقینن نز دیر آغل دنیت دید عذاب نفب ای حدیث بعده یؤمنون فب ای القرآن فب ای آلاء ربکما تکذبان آیت دلیل دے پدے خبر چھ داسی نشتا یو شے چھ دا اللہ پا وحدانیت با دلالت نکئی سورت یونس 101 آیت باسے سورت یونس یو لس پنزلس پانے واڑا ہے اللہ فرمائے سورت یونس 101 قل انظروا ماذا فی السماوات والارض او آیا او گرے چھ سنگا دلائل دا توحید دی پاسمانونو پزمککے وما تغنی الآیات والنظر عن قوم لا یؤمنون فائدہ نور کئی دلائل یر اور کون کی اغا قوم تچی مان نروڑی دلتے موئی اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض او آیا دین گوری پا بادشاہ دا اسمان نزمکا کے وما خلق اللہ من شے پاغ سکی چی پیدا کری دی اللہ عرشے وانا سان یکون قد اقترب اجلهم پا دے خبر کے چی یقین نز دے راغلے دنے تددی فب ای حدیث بعد او یؤمنون پس پکم خبر باندے و پس دا قرآن ندی ایمان روڑے از لم یؤمنو بیہی کرے جی پا قرآن ایمان نہ روڑی نو پس بے روڑی لکا آغا کم کتاب دے بل اللہ فرمائی من یدلل اللہ فلا ہادی الہ من یدلل اللہ تسلی دا نبی علیہ السلام تا او تسلی دا ہر مبلغ حق تا چھے اللہ بے لاری کنو تے پلار کولے نشے لار و تخولے شے خو پلار بوتلے نشے کی دیشہ بل خوالر شے سری توائی دا لار دا زا نو آد آغی بزی چھے نیک لاری کو ساقا بل طرف تروان شے من یدلل اللہ فلا ہادی الہ اگا سوک چھے بے لاری کری اگل را اللہ نشت پلار کون کے داغا ویزرون فی تغیانیم یا مہون پریگ دی دی لرا پسر کشید دی کے چھے خسر گردان بے فی تغیانیم فی کفرہم یتحیرون یا مہون من یتحیرون یسلونک عن الساعہ آیت کے زجر دے وضاحت کی دے خبریں چھے دا دمر زدیان دی چھے کلے تو دا قیامت نہ یرے نو الٹا دی ہوئی اگا قیامت بکلے نو پدی آیت کے وہ طریقوں سر دا پیغمبر نا نفی دا علم غیب کے وہ طریقوں سر علم اللہ سر رہ چکل وید ویم چی وخی راشین اللہ بیرا ولی درم پزمک آسمان کے دا قیامت معاملہ دیر سخت دا سلورم دا مشرکان ستان دا سے تپوس کئی تو بوائے لگا چی پہل میں غیب تپوئے گے پینزم بیاد توائم چی علم دا اللہ سر رہ شپگم دا قیامت علم سکے زی اختیار من نیما دا شپگو طریقو سر وہ طریقو سر یسالونکا نساء اے عن قیامها تپوس کئی دیستانا پا بارد رات للو دا قیامت کے یسالونکا نساء کی مجموعی قیامت ذکر دے او آیت 185 کی قد اقترب اجلهم انفرادی قیامت ذکر ہو او حدیث کے راز امام مات قد قامت علیہ القیامہ پچانچ مرگ را گئے قیامت شوروش بس پد قیامت تے کنا یسالونک عن ساعہ تپوس کئی دیستانا پبارد قیامت کے ایان مرساہا متا ارساؤہا او وقت ارسائہا اے اسماتہا و اقرارہا کل برازی دا قیامت کل بقائمی گی یسالونک عن الساعہ تپوس کئی دیستانا پبارد راتلو دا قیامت کے ایان مرساہا چھے کل بی راتل اللہ گے کل برازی قل انما علم عند ربی او آیا یقینا علم دا گے خاص دا رب زمان سر رہے گورا دی آیت کی وئی علم اللہ سر رہے ادیر آل الجی وصیت نامے چاپ کرو پاگی کیوں لکل چھے دا جمعہ پرد با قیامت رازی و پلانے چل لے و بستان کے چل اشیخ احمد خوب لی دلے ادا چل شوئے نے قرآن دے قتل ندے مڑا دا اللہ نبی وی علمہا عند ربیم علم دا غی خاص زما دا رب سر دے لا یجلی آل وقتیا اللہو نبخکار کئی دا غی قیامت لرا لا یزہروہا لا یجلیہا اے لا یزہروہا نبخکار کئی دے لرا لے وقتہا پخپل وقت کے اللہو مگر اللہ بل جواب سقلت پی سماوات والار درن خبر دا پاسمانونو کے پزمک کے قیامت سوڑا خبر دا لا تاتی کم الا بختا نبرازی دا قیامت تاستا مگر ناگہانا سنگ ناگہانا حدیث صحیح کے رازی یو سڑے براشی دا ٹکو دکان تا بودری گی پلانے کپڑا رانا آگا دکاندار بہتا تاندہ سے خور کی دا گاگ بلگیائی دا کپڑا بگوری آگا تا بہوی چھ پسو گز دے پسو دا بیرا کے دے دکاندار او دے گاگ خبر بلا ختم شوی نی چھ قیامت برا شیخا زکوی لا تاتیکم اللہ بختا نبرازی دا قیامت مگر نا گہانا نیسالونک کانک خفیون انہا تپوس کے استان تب وائے چھ تا تا علم دے دا دے پبارکے منگورکے اما مدینہ مسجد وطوے لنڈے کس پائے کہ ماں درس کاو دا جمعے بیانو مو یو جنے رالا وڑا وے زمان مور ہوئی چھ مونگا کور کے گڑ بڑے شن دے مونگ لے کتابو گو رپا مونگ چا سکڑی میں بچے وطوائے چھ استاجو چھ ماں سردا علم نشتا نو واپس رالا وہی مور میں وہی چھ استاجی توائے چھ تسنگ مولائے چھ تا سردا علم نشتا میں وطوائے چھ آگوی چھ دا دی مولا نیما چھ پتا چا سکڑی و غزر و باس منو دا دی مولا نیما تان دا سی تپوس کی تب ہوئے دا علم تا سردے مونگ لوی کتابو گورا پا مونگ چا سکڑی لاول خود دا تپوسو که چھ ما سردا علم شتا کنا خواب نو خزی بیاوی دا لسنگ مولا دے وی لامونگا مولیانو سرخواری و علمی خواب وای دا غا شلغاتی مونگ لرازی نا ذکر تگی ٹوری دا نو اللہ ری مونگا لرے شلغات و راخ کلو نو ساتھی یسالونک کانک خفیون عنہا تپوس کئی دیستانا گویا کہ تو تلاش کو ان کے داغے دے لفظی مانا شوا تفسیر قاسمی ہوئی اے عالم بها کانک خفی عنها اے کانک عالم بها لکچ تپد عالم دس تپوستر نے قل ورتو آیا انما علم عند ربی عند اللہ پدیو آیت کے دو ذلا انما علمها عند ربی او بیاوی انما علمها عند اللہ ورت او آیا یقینن علم دل داغے اللہ سر دے ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن دیر خلق نپوئی گی دیر خلق نپوئی گی اللہ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا دی مقام کی وئی چھ سڑے واگدار نی اگر سر علم دا قیامت دا کم دے نہ لاگے چھ تا ستی تا پوچھو نہ کوائے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا لا املک من لا اقدرو وایا اختیار نہ لرم قدرت نہ لرم لنفسی دا پار دا زان نفعا دا پیدے ورکولو ولا ضرران دا ضرر لا اقدرو تفسیر قاسمی بریلیانو تچاوے لگا پیغمبر سر علم غیب نشتا او اگا واک نلری نو بریلیانوی دلت خوی داوی لیدی کنا چھے لا املکو لنفسی زال اختیار نلرما منگ لکو اختیار لری کنا اس پہ بریلیان تس جواب کہے مثلا تدی آیت کے داما نہ کہ اختیار نہ لری د پار دزان یو بریلی را پاسے دو اگر توئی او کنا زان لے اختیار نہ لری خو زمون د پار لری تب سکے سورت جن اباسا سورت جن بہتر نمبر سورت تخا بہتر سورت ہے جن اکیس آیت تو گورا قل او آیا پیغمبرا انی لا املک لکم ضرر او آیا یقینا اختیار نہ لرم تاسو لد ضرر ولا رشدا او ند فیدے او گورا بریلی لبخلا علم آتے چتا تا سورت جن یا دیخا کنی دلتے بیرا گیر کرے او تا تب وہ ٹھیک تک نا چونکہ دے آیت کی خوئی چھ زان لے اختیار نہ لرم نہ من خوائی چھ منگ لری کنا ویچ ویچ نور دیکھا دا نظر یو دا حضرت شیخ مرحومو اللہ دے قبر دے نور نڈکی قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا او آیا دے اختیار نہ لرم زان لا دے نفع و ند ضرر سورت یونس اتسل وی خباس یونس 48 اتسلویختم نمبر آیت اللہ فرمائے اتسلویخ قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفع الا ما شاء اللہ او آیا زن لرم اختیار زان دا پارا دا ضرر ند پیدے رسولو کی گیا گا چا اللہ غواری اگا نکی گی چیزو غوارم وما تشاؤنا الا ان یشاء اللہ رب العالمین پل سبق قل اوایا پیغمبر لا املک لنفسی نفع ولا ضرر اختیار نہ لرم زان لا ند نفع ند ضرر الا ما شاء اللہ مگر کی گیا گا چی اللہ غواری ولو کنت عالم الغیب بالفرس کز پویدل پا غیبو پویگم خونا نلستک سر تو من الخیر لو کنتو کے بیدتیان وی کنتو ماضی دا مخ کے وطا علم نو اور رستو وطا کولی علم ورکریشو دے بیدتی تو آئے تاشر ہے قائد و خیالی ندے لستے کل چی کلمہ دا لو پا ماضی داخل شی نو استمرار پیدا کئی سمانا نو مخ کے ما سر علم غیبو نرا سر وستا تو آیا خیالی ہوا ہے شرع قائد ہوا ہے نو علا غیب خبری کو اللہ فرمائے ولو کنتو عالم الغیب لستک سرتو من الخیر کزپوئے دے پا غیبونو خام خا دیر باسل کرے ما فائدے وما مسنی السوء او نبورا رسید لما تس تکلیف کزه بغیب پویده نو زما بغا خولی شهید کیده. ان انا الا عبدن نیم دا مگر بند دا اللہ غیب دا نیم اللہ نیم آگا پا غیب چی پوئی گی ناگا خو اللہ دیکھا. ان انا الا نذیر نیم دا مگر یر ورکون کے و بشیر او زیر ورکون کے لقوم یؤمنون آگا قوم لرا چیمان لری. هو الذی خلقکم من نفس واحدہ آیت کے رد پاغ چا چدا غیر اللہ پنم نظر و منخت گئی او اولاد تے نغواڑی. بعض خلق کی نسبت کی آدم و حوا تا لیکن اگر غیر معتبر روایت تھی. محققین علماء وئی چدی آیت کے روئے سخن بنی آدم و طرف تا راجع دے او دا تسنیی دا سیغونا پا اولاد آدم علیہ السلام کے مشرک خزا و خاون مراد دی. آیت کے دیر نزاکت تخا. هو الذی خلقکم من نفس واحدتین اللہ دا سے ذات تے چھ پیدا کری ہے تاسو دیو جنسنا. سورہ روم یویش کی بمراش. وجعل منہا زوجہ پیدا کری دا دغا جنسنا بی بی دادا چانا آدمنا لیسکنا الیہا دا پار دا دے چھرامو قیدا غی سرام. دا قرآن ندا ثابت دا چھ دا حق و حلال و بی بی دا چاہی خزا ناغی سر خواہ کی سکون ملاوی کی سکون. خدا علا چھ عقیدہ دا توحید دا سنتی دا خاون دے عقیدہ دا توحید سنتی دا دومی خواہ. لیسکنا الیہا شیخ درستم اللہ دے دا دومر کے خیر و برکت واچی کندرو کے درس کاؤ. یو طالب چیٹو لے گا و تیوی جی لیس کو نہیں لے ہا کہ دا ہا ضمیر ستراجے نے. شیخ دروستم بکل کل درس کے طالبان دا سے او خندول چے دا طویل نشم الکوی دا چیٹ چارا ہو لے گا نو طالب وی دا سے کوئی جی ماں وی ادھرے گا نو ادھر آؤ وی وعدہ دے کڑے دے وی نجی وی کے نہیں چرتم ندے راجے ہا ضمیری چرتم ندے راجے بل پاس جی ماں واد کرے گا نو چدرے تو نو ہاں زمیر ارض ہے تر آجے لیس کو نہ لے ہام دبر دے چ آرام حاصل کے داغے سرام. دیو جن نبی علیہ السلام والسلام فرمائی چھ دکم خزے دکمی بی بی پلی دو خاون تزرت خوشحالی حاصل نشی نو پاگے دے دخلے لعنتی ببر سر بلا گئے بکور کی گرزی دے سر بتا تو سکون ملاوشی آچے چتا غم لزی کنا اللہ اس زمون دے ملکی اور رواج جوڑ شو دے غم لم نوی جامی جوڑی خا ادری روز لاسنی وی نو دری جوڑی پیدا کری نو یو رس چی لاسنی وی لزی نو یو واچی او بلا رس چی لاسنی وی لزی نو بلا او چی وعدہ لزینم دا چل کئی نو دین اس تا پوسو کوای دا وعدہ و غم کی سفر اکشتا کنا دا سکار دے ادا سی بی بیانو سر بتا تا سکون ملاوشی پارام کینا لے اسکو نائی لے آد پار درے چی ارامو کی داغے سرام. نبی علیہ السلام فرمائے یو خاون اولا گے دا خزنے دا خپل ضرورت مطالبہ اکڑا دا خزا بغیر د سو عذرنا انکار وکم نو دا به تر سارا پوری ہودی او د برنه پیدا الله ملائک لعنت راتوی تولش په لعنت وریږي دا سخا لکه د باران پیغه لعنت وریږي تولش په لیسکنا الیها. دا خاون معمولی حق خونه ده. یو خاون داسی بیمار شو چې بدن ټول دانه دانه ده او د ټول بدن نه وینه روانه ده او دا خد دا خاون دا وینا پا کپڑا نا شپا و رس پا جب باندے پا کئی ام دا خاون حق نشی ادا کو لے. اللہ فرمائے لیس کنا الی عادد پارا چہرا مکی داغے سرا فلما تغشام پس ارکلا چہ پٹیکڑا غے لرام کنایت د جمانا حملت حملا نو حمل واغست حمل خفیفا سپک اول کے حمل سپکی نو فمرت بے راتل کئی سر داغے گرزی را گرزی نو فلما سقلت نو ہر کل فلما اسقلت ہر کلا چتر نشوا اے لکبر الولد فی بطنها داغ معشوم دا غٹوالی پا وجا چرا دے خیٹا کے دے نو دا پدر نشوا نو دعا واللہ ربهما دعا اکڑا خز خاون دوارو اللہ تام اوے ویل لئن آتیتنا صالحا کرا دیک منگتا روغ بچے لنکونن من الشاکرین خام خاشب منگ دا شکر گزارنا موحدین کا تفسیر قاسمی وی دا آیت دلیل دے پدے خبرا چھے دا دنیا دا جائز و سیزن دا پارا سوال کول جائز دی دا اللہ نا فلما آتاہما صالحان نو پس ارگلا چھے ورکا لا دیتا روغ بچے بعض وی جی دا تسنیہ دا مرجع آدم و حوا دا جواہر القرآن وی نا غور دارا چھے اولاد آدم تے نمراد دے جعلا لہو شرکا کے شرکت پر نسبت او فی التسمیہ فلما تاؤما صالحان ارکلا چورکا اللہ دیتا روغ بچے جعلا لہو شرکا افی ما تاؤما جو اکردی اللہ لرا شرکان پا اغا بچی کے چورکر دے اللہ لے دوالو تا تب ہوتا ہے ان بارک شکا کے ندا بوئی خدای دے بخدا من پا زیارتو نو گختے ہو شاہ بسی دا سڑی زلور وایا جعلا لہو شرکا افی ما تاؤما ککیر آگلی دا مبارک شا آو دا منگا دا میاگانو انغری لطلیو ادا انغری لگا خورا میں سٹلی ونیا میں خدا بخا غیر آتویلیو چی دا میاگانو دا کور دا انغری خورا او سٹنو زوی بدیوشی خوا جعلا لہو شرکا افی ما تاؤما جو کل دی اللہ لر شرکان پا اغا بچی کے چی ورکڑے دی اللہ دیتا سورت یونس دو اجتماع آیت و باس ہے سورت یونس آیت 22 اللہ فرمائے خلق ناستے مشرکین پکشتے کے پدریاب روان دی وجاہم الموج راشیدی کشتے تچپے من کل مکان ہر رخا وظنوا انہ محیط بیم گمانو کی دی چرا گر کرشول پدے چپو دعو اللہ مخلصین لہ الدین بلی اللہ لرا خالص کے اغل ربلنا چھے تکلیف پی راشی یا اللہ خیر یا اللہ خیر یا خدا یا خیر نو لئن انجیتنا من ہذی لنکونن من الشاکرین یا اللہ کہ منگ دے دے چپونا بچ کرو شکر بو بس نو فلما انجاؤم نو ہر کل آچ بچ کے اللہ دی اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق دغ وقت دی ظلم کئی پزمکا کے پناہ حق شرک کئی خواہ بغیر الحق اگر بغیر الحق دے اطلسم آیت دے یونس کے ذکر دے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ وګورا تب او تبیا غوسشه چې ښا داله کتا په زیارتونو غوخته آ نو لیدا تعالی زیارت درکنه نه زیارت نه درا کرے خو یقولونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ مونږ بابا ته وینو بابا خدای پاک ته وې نخدے باک را لدا زیراک امدک تا مشرک ہوئی خواہ لکے مکے انی امدک کا خبر چکی دے تا مشرک ہوئی خواہ اللہ فرمائے فلم اخپل سبق فلم آتاہما صالحا فسر کلا جور کلا دیتا روغ بچے جعلا لہو شرکا فیما آتاہما جور کرل دی اللہ لشرکان پاغ بچی کی چور کر دے دیتا فتعال اللہ عما یشرکون لوی دے اللہ داغنا چیدی وسر شرکی آیشرکون ما لا یخلق شیئا آیا دی شرکی اغا چالرا چنشی پیدا کولے سشی لن یخلقو زبابا سورہ حج دریو یا کہ وہی مچم نشی پیدا کولے نو قرآن وہی مچ نشی پیدا کولے تتی پینز پونڈا زوے غوارے ڈاکٹران وہی کم سے کم وزن پانچ پونڈی کلچ وڑو کے پیدائش ہو کم نہ کم خا اللہ فرمائے آیشرکون ما لا یخلق شیئا آیا دی شرکی اغا چال را چی نشی پیدا کولے سشے وهم یخلقون او دی پیدا کری شوی دیم ولا یستطیعون لهم نصرا طاقت نلری دا شرکا مشرکان سرا دا امداد کولو ولا انفسهم ینصرون ندخ پلو زانون سرا امداد کولی شی وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى كَتَرَابَلَي دِي پَتَرَبْ دَ هِدَایَتَ اللہ مطلب دا چه مشرک انسان پا ظاہری نگاہ سر تاسو تا گوری لیکن نزر پستر کو قرآن تا نگوری خواہ هُدَى مَنَا قرآن وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ کبل تاسو دا شرکا لار خود نتا نشی رسید لتاسو تام یو مانا و ان تدعوهم اے هذا الاولیاء الى النجات من الشدائد نو لا يتبعوكم لا ياتوكم نرازی تاسو تا کتاسو دا قبرن والا را مدد کوئے نو دین رازی سورت مریم اباس ہے دو سلوے خایت تے شپاڑا سمسی پارا مریم آیت نمبر 42 سورت مریم اللہ فرمائے 42 اس قال لابیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ابراہیم پلارتوے سدلیل دے بندگے ددی د بندگے دا چا اورینا وینینا او نلرے کولی شستانا ستکلیپ او گورا قبرون والا اوریمنا وینیمنا او تکلیپم نشی لرے کولے اللہ فرمائے وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ دوے ممانا کترا بلے دا مشرکان چراش قرآن تا چ توحیدو پیجنے نو لا يتبعوكم نرازی تاسو تام نا وی مونگا درس لنا درزو بلی لاری تا بوزو خب بلی لاری تا سواؤن علیکم برابر حال دستاسو ادعوتموم کرامدت شوائی دیتا منتم سامتون او کنتاسو چپکینم اس حال بیانی فرمائے ان الذين تدعون من دون الله يقيننا كسان چتا سيرا مدد کو اے بيد الله نام ان الذين تدعوهم يقيننا كسان چتا سرا بلے دیلرام بيد الله نہ دیت نہ بيد شرف دعا وے عباد امثالكم ودي خستاس غنت بندگان دی تا ته چې پلار وی پاسه پېشمنې وکا دوه درې څلور ځله درته وی نو پلار وکاریږي نو پرېږدي دي کنه نو ته اوده پاتې شې نو چې اوده پاتې شې نو سار را پاسې نو مور ته بیا غوسه کې ولې م پېشمني له نه پاسولم اگر ته بچې پلار درته قارېدلې ما سویلې نشو نو ته ولې پانسې دې ولې ته مړوې ته اوده هوتا واو نه رېدل ښا نو چې مرش ناغ سنگ واورې دل ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم یقینا کسان چې تاسو را مدد کوي به د الله نه تاسو شان بندگان دي فدعوهم وبله دي فليستجيبوا لكم پوره دي کی تاسو یو اجت نشي پوره کولای ان کنتم صادقین کہ تاسو رشتینے نہ تو ہے نا زچ و ترا مدد شو ہے منو راضی ہاں بلا خبر کو ماں دے ولی تا چی ترا مدد شو ہے نو تال راضی نو ولی غد سڑے لے کتا نو تب ہوئے چی آگا نو تب ہوئے چی آگا براضی پلے کار دے وائے زور اور کار دے بلا خبر کو تو چی ناجوڑا چی نو ڈاکٹر تا سوئے چی تلک راشا زنا جوڑا شے ماں تو بزے کا ڈاکٹر برا گوارے تو بزے ماں تو بٹول رس کرسے باندھے کے نیم نمبر تھا او تب اولا پیسو مر کے نو الگے بک نہ عجیب کارو شو اولیاء کرام را مدد کے تو اگر ازی نو تب ورزے کا خبر ہے بیا وہی جی دا کشپ سر راضی نو دا کشپ مانا پوئے گی کشپ من راہ کل نو سمانا تا پراخو راخو راوست پراخو راضی دا خو تا بل جاخا جوڑکڑا ولی دا تو اے ولی پا کشپ راضی نو سمان خلقی راک آگی نو دا خو دا ولی بیزتی شوا تو بات اللہ وی عباد امثالکم ستاسو غنت بندگان دی او ستا چی پلار سر سکاری نو تو تسوی چی دا جی دی خوارا چی تا سر مکار دی کتو ورزی تو اے عجیب کار دیں زو ولی ترا مدد شو ما غرا رشی و غرا زی دا خو بیا وای تر پلار نم مشریخ قران وی الہم ارجل یمشون بیام اے ددی دا شیخ پیشترے چرات لکئی باغ کم اخ پیچ پ مرگ مڑے شو نو تا ول دا کٹی گوتے دوار د خپو تڑلے نو مان تپو سکا چرا ول ولی تڑی دا ولا دیل تڑی چه دیخ پل اخکاری که داخ پی ولا تاو نتڑلی نو داخ پی بیدا سی شی نستا مره با بد خکاری داخ پا بیدل تا کی یخشی او دا بیدل تا کی یخشی نو مره بیدا سی پروتی نو تب بد خکاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا خپل و مد خپکی دا ناغوی دا کٹی گوتی ولا او تڑه چه دا مری داخ پی واضح پاتی نشی نو کلے ماو تاتوی دا زن والا اتڑے چھے خلے وازا پاتی نش زمون ستاسو دا دی زمانے مشران او اکثر پخپل کٹ کی زان لمڑکی گی خواہ او سوکتے نا خبری ولے کشران خپلے اشتورے کئی مشر سکئی زکا مشر چن دیر تکلیفی و تناغا چھے دیر اغٹا چھے غوی ناغا بدا سی ہوئی لانکے کم سے اگے اور دن نو دا غریب دا زن کدن سل گئی دی پدے کی تنسا ہوا تو پدا سے طریقہ تے ہوا تو چھے دخل وازا کرنو بل وازے دو پٹے دو تا سمنشوا زکا مڑے کل دا سے کئی خو کل کل باز سخ مڑے اگا دا سے کئی ماتا گو رہی نو چھ پدے کے تسا ہوا تو نو خلے واضا پاتے شوا نو بیا خو چھ کل جنازہ کے تاسو خدا بخا کسو کے گو رہے نوے گو رہے چھ زمون قابلیت دا تمعلوم شی بابا خدا دے بخا خو تالو لے دے لرے نخکاری نو خکاری ونا نا احلا چھ تا کرم مڑکے دو ونا احلا و بے خوندہ تسمر بے خوندہ امتی دا رسول اللہ چھ ستانی کو ستا پلار بڑھا یا مور بڑے تا کرم لکے دا اخلے در نواز پاتے شوا در اخلے والے سے چل نوردی کنی دی کہ بیم سے چل کرے ہو پا خواہ چا تا دا نا اہل و کرم مرے ہو شو نو پا دستر کی والا گوتے نوی راک کلے نا غدا سے پاتے شوی نو دا بڑے گانے تکڑے دیل آول مڑی والا کرزی نو چا تا بڑے ور کر را غلے و نا غد وی خوارے سترگ دن زچلے گا واضح پاتی شوی جی دا خو بتاسو پا شرمون او شرمے گا دا بس چل کی جی وی دا خلق بوز راضی ہو دیتا بگوری ابے دا سسے چل دل ندر جی چو سر اوکو وی ولی نما بچے لونگ نشتے در کرا شتلے وی لونگ اوٹا کوا ہے آورے لونگ پہ اوٹا کول زڑے ابے آورے وی دا والا دستر کو کیوا چوا ہے نو جستر کو کیولا لونگو دولا والا ناغ گاٹی پٹ شنو دلر نخلق وی دا بابا دا سے خکلی دو تکے تورے تورے استر کے وای نیم چٹا کے لونگے پکے والا دوڑا ولی دیکھا پلا بے خوندی ہے پلا ونگو پٹکڑا نو اس زگن تبے لونگو مرے خخ کا دی وے گنی دا چت رسول اللہ ویلی دی چلا ونگ پکے والا واچو ہے نہ رسول اللہ نے دی ویلی قال النساء فی زمانے نا دا زمون پدی دے عصر کے دا خز دین نے دا دا خز سنت تھی سنت النساء دا دا خز سنت طریقہ دا دا خو چتا ایکسیڈنٹ شو سڑیا پلا بے خوندی ہے پٹولا نو دا غی نتا سنت طریقہ جوڑا کرنو تا سوچے چتا بازار کے کپن رہے نو لونگ پکی خوا بس کپن چلے لونگ باو ذرا خواب مخالے خوا نبی علیہ السلام صرف داوے لیو چھ خیر دے کا دیرے نی نو دا سجدی پزائیونو والا خوشبوئی اما گئے نو اس با دا مڑی دارو دا باو ذرا خواب مخالے نو اللہ فرمائے الہم ارجلنا چکل مرشنو بیا دے رازی خواہ سترگی زان لنشو پٹول واز پاتے شوئے خپے نشو جختول واز پاتے شوئے لاسون کوک پاتی شو سترگی غلے دل پاتے شوئے توائے دے رازی و دے رازی فرمائے الہم ارجلن یمشون بیا آید دیدہ سے خپیشتا چے رات لیشی پاگے ام لہم ایدن یبتی شون بیا آیا دیدا سے لاسو نشتر ہے چینی ول کئی پاگے ام لہم آئین یبصرون بیا آیا دیدا سے ستر گشتہ چلی دل کئی پاگے ام آذان یسمعون بیا آیا دیدا سے غگو نشتے چورے دل کئی پاگے قل ادعو شرکاکم او آیا دیتا امر توبیخی وئی او آیا را ابلے را مدد کے شریکان خپل ستاسو ثم کی دونی فلا تنظرون بیا زما سرا قل ادعو شرکاکم او آیا راو بلے مددگاران خپل دا پارا دا ضرر زما ثم کی دونی بیا چل ولو کے ما سرا فلا تنظرون محلت مرا کوئے تا چوئے ٹکر اب در کی نراوے غوارا زتو را مدد شو تو آئے مالا ری ٹکر را کی زا نا نا نا نا آلات اربعا سلور او اغیت نا ختم کرل پا مرگ نو دے بزر وئی آو کنا نو آلات اربعا خو پا مر ختم شو نو دے خو مر ندے کنا خوا نو چے مر ندے نو بیا بے جنازہ گاتا نوڑے خوا زکر دا جوندو جنازہ خلق نکی کنا وئی نکنا زمون پنیس خو مر دے دا خدای پنیس جوندے دے نو دا خدای پنیس خدا گٹیم جوندے دی نو پا دے کتا سوائے دا خدای پنیس خدا گٹیم جم دے دی سریا سورہ نحل یوشتم کے وئی امواتن غیر احیائن ملدی گورے جوندی ندی نوس بسکیں تب از امون چت اخلاسے گے قرآن سے معمولی کتاب دے چت تب اعتراض کیا استاب جواب نکی گی ولی بنکی تاوی ملد ندی نو قرآن سورت نحل کے وئی امواتن غیر احیائن رو باس ہے خیر دے نحل سوال لسم اسی پارا سورت نحل کے یوشتم آیتا تارے مڑنے دی نو قرآن جواب کہے سورت نحل امواتن غیر احیائن مڑدی ندی جوندی پجوند دنیا وما یشعرون ایانا یبعثون پتام وطن نشتا چھے کلب پورتا کی گی دی قبروننا نو تسنگوائے چھے مڑنے دی بیاد دیسا مطلب دی چھے دوا ہو کے اب یا دوا ہو کے خواہ خدای دے خیر رکی یو گن ندے دا دواگانو نو منگا جاخی جوڑی کری دی خواہ سالور کسا برانے نوزی پلان کے ڈنگڑے بستان کے گلاب دین نو گلاب دین با آوازو کی دوا بو کو نو پلان کے بدا غزین آوازو کی دوا بیا دوا ہو گئے نو بستان کے با آوازو کی بیا دوا ہو گئے خبر یہ داولی وہی چی دے مڑی والا تا پتہ لگ جی پلان کے بستان کے اور گلاب دین پلان کے دا ٹول راغلیو ازوے موس خواڑو را دے ضرورت نشتا وایا ولے پا غم کے دا نور و غمونو نا یو غم اس دا جوڑ شو دے چی پکور کے با زنانا استقبال تا ولاری خز تا بوی خور خیر آلے کینا اپا جماعت اپا اجرہ کے با سڑی ولاری السلام علیکم خیر علی رو رپ خیر نو چه تا سر سلام کو نو تی ولی ده کوی نلی ده آ نو دا بیا ده زان ده لی دو ده پارا دا چه غسل وای چه بیا با دواو ایو می دلاسی انو می توخ را کلمه تیره که تاسو وی وی مالا بس دا سی میو کلو می خواه نو می تسل را غلی وی دوالا نو می تچی وی چه ما دواو نکلا خندنی لر آغلی دوالا رازه چه او خاندو خپل مری پسی خواه دا سکار دیس دا کم کتاب لیکلی دی دا دواگانی مسئله از دکه کم بنیادم دا کلی چه جنازه اکرا پا کپن دا پن که شامل شده بنزی دا نیشتا چه تار سار دا بیا با دواگ دا کم کتاب لی دا رواجی دواگانی دی تاسو تا علم ده ما چه دا دوره شروع کرده روز آنم رول دعا غارم کنه غارم غارم کنه خلق سوی دیره چا دوا نکی طول عمر دا قرآن پا درس پسی مرولا ولی ما دعا گانی غوخته ز دوا نمنم دوا اغا سوک منی چه دا رواجی دوا گانی رواجی دوا دا تولا که اوکم و نمی کرده دا لما پتا ممیا او خدایی دا که باز جنازه ما نتلی او زاغ دعا لرشم نزک لرشم چه زی جنازه که نیم شامل شوی خواهم دا رواجی دوا گانی اتا با دی رواجی دواگانو که زمان زیری علی ما پک غیر حاضر علی که خواه ادا دا کلی خلق اسی اوزگار شوی دی یار بیا دکان تا زمان خو ما دا دوا باو کمنو نو بلا رز بیاوی دکان تا تنم خدا دری روزی انن دری ما دا خواه او استاجی غم را لخور که علا که دا خود تا پخپلم خوره ولی شه کتونا نیخ که بلختونا کور تا وسا غم خورش دیتا غم خوره ولوی خواه چه دی وقت که دا خلق دیر راجه مره چه مسئله و تا بیان شی نو مسئله و تا دیر بیان شی خوری واجی دو آگانی قسم دی که دی پری دی اونه قسم دی که پریخی دی اونه ولا که انده دا پار پری دی ام دک که رواجی دو آگانی بومی ام دا بیانون و تقریرون بومی خواه اللہ فرمائی قل دعو شرکاکم سمکی دونی فلا تنظرون ان ولی اللہ الذی نزل الكتاب خا استادی تلک دا رواجی میں واجی کارونا نہ کہ وے نستا خو بس خپل پاتی نشی پا علاقہ کے پا چم کے پا محلہ کے نو آخر تو بس کہ دا مڑے جوندے بچا سر کے تا خو بس دوست نہیں وای زما دا سے دوست جی کی دی سی تا نہیں یری انا ولی اللہ الذی نزل الکتاب یقینا زما دوست بچ کون کے زما اللہ دے اغا اللہ چه نازل کرده ده قرآن اللہ سر چه کم بندوبسته ده مڑی و ده جوندی و از ما مهربان اغا تا سر نشتا نا نا نا تب خبرم نه خدا زده ورتیا غواری دلا ورتیا غواری منگ خلکو بیلن پا ده ده چه وای ده ده کبر ببیاسکو ده کبر او ده گت بسنگ چلی زمونگا دا دی جماعت گٹے منگ راوڑے دی محلے لدی و ارچا یوڑے ما یو تم ندیویلی چی موڑا گٹے خلاسے شوے ارچا یوڑے خوا نو کو دا کبر گٹے واقعی دا غم شوے نو بیا با وطا ماویلو کنے چی تو خدا غی جماعتے دا پلان کی جماعتے دا گٹے ولے وڑے نا کبر گٹے نپاتی کی زمانگون تی ملابو یو نیغ نیغ با وطا گوری و گٹے با تی وڑیو غ لکدار تمام مسلمانانو اجتماعی شہر خیوکڑ چیڑے ندی سر دا قبر گٹ غمی نزک ہوئی خیر دا رواجی میں واجی دا دین بو سر چلو دا چلو آگی چکی نہ بم و سر کہ ما خامی کے بم نکل ہوئی یار جی ما خامی میں تو بد الوئے خبر چتا تا درس تناستم کنا چرے میں نے پڑ لے خچون کے کرے لے نو خزمت لتلے مخا نو آئے ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان سمانا زپاغی ما بیا پویا کا مرگری را لے داسے وغا سے میں زب آیا تو نہ آئے متاسو پہ ما پویا کا زب پہ نہ پویا گا منو یا با میں مازگا خراب چوی چیر چا سارا میں کچی کرے دا نو جی خزمت لتلیو ما نو آیا قرآن ہوئی جی خزمت پہ ہم نکید نارواو ولا تعاونو علی الاسم والعدوان اکا تو ایزا بے کم نو کوا کنا زمان لاسو نخ پی خو نکڑی گی ساغ کڑی کیا سامے با دی دا خود سمی خبر دا خود چا سمی ہی ہو دا چانا اللہ فرمائے دے ملکی اور رواج دار ہے یہ ورش میلما دے نہ میلما نہ دے خورے غم لچے روڑے مسپخین لچے روڑے یا لکه پدی ارمان به نور الحق ملا مرشی بره و سره دا سوائی دوڑه مروڑه غملا چه دا دا دا گن ختم شی دا ملک نه دا دی گونه می گونه چه دا دی جنازه و زیرا با کل و باسه اخیر دی لکه را غون شوی چه چه وینا بکو زما پلار مرش الله ده و بخی مرگر راغ وی جی سو کورا خبر کم می یوم نه وی ولی میں انشاءاللہ زد خلق و تدا خیم چھے زب چھے دوڑم خو زب چھے نگوارم این دلم ام دا ارادہ دا انشاءاللہ کما کر بل غم را غیر راجی کو بخا مخا نو انشاءاللہ زب بیام چھے نگوارم او مانا چھے سوک چھے غواری زب اوڑم او چھے تو غواری نو خود با دوڑنو خو زب خوشال علا شما چھے تو ما تا دروازہ اٹکے او دا سے بل چاہتا او ور سر دا سے ہوئے چھے او ترماس چھے دو ڈوڑے یا وکاس پخکڑے گرم روڑے سمرخ فن بکئی دا دی گن می گن بد منز ختم شی دا ما خامونا میل منو لڈوڑے دا جاخے ب ختم شی ہو لالم خدا خبر دا دی ارمان نہ دگی دڑا گواد کی دی شی جوڑ شی اللہ فرمائے نو تا باندے برو بوچے خا چت دا سے سختی کے خستا خو بس دوست پاتے نہیں جو آشتے انا ولی اللہ الذین یقیناً دوست زما اللہ حق ذات تے نزل الکتاب چھے نازل کرے دے کتاب پا توحید خواہ نو چھے اللہ دے دوست چھے نو پتا چھے غم را گئے نو تا کر بدادری روزی ڈوڑے خدا پاک دا بری ندر غرزی نتا برا تا سٹ کی وئی ما با نی دا اوڑی لیو تا بیرا اوڑی خواہ ولی تا تبا اللہ پزڑک داوا چھے ملک عرص دے آخر دخلے کتاب دیتے ویلے دے قرآن دیتے ویلے دے استاد دے دے او سور کرا او دغا سے اللہ اوم کرل او زد آگے اسم شکریہ دا کم خدای حاضر دے کماتا اسم پتہ لگی چی دا ڈوڑے گانی چارا اوڑی دی دا ڈنگو کی چرگانج خلکو لدالو پیتین ملائوی گی او زما پا غم کے تاسو ٹولو لدے اللہ اجرون در کی زبا خبرم نو ما ا ڈونگے برا گلے ود بسالو رشپک ڈوڑے اچ ڈونگے ب میں کولاو کنا د دالو پکے درک نو او ہر ڈونگے کے بچر گائن تھا تے دا خدے پ دین ننگو کا نو اللہ سره خو سکمے نشتے کنے انسان خود تو خو پ ننگو کا کنے انسان دارا اللہ فرمائے تر سو پورے جدا رسم دے ملک نہ ختم شوے نہ رے نو دا مڑی جوندی سنت طریقے تے نشی رات لے گا انا ولی اللہ الذی نزل الکتاب یقیناً بچ کو ان کے زمان اللہ دے غزات چھے نازل کرے کتاب پا توحید وہو آیت والا سالین اغا بچ کئی ٹولو نیکانو لرا دوستی کئی دنے کانو سرا والذین تدونا من دونے نفی دا شرف تصرف والذین آغا کسان تدعونا چھے تاثیرا مدد کوئے من دونے بید اللہ نا لا یستطیعون نصرکم طاقت نلری د امداد تاسو سرا ولا انفسهم ینصرون ندخپلو زانون سرا امداد کولی شیم و ان تدعوهم الی الهدى لا یسمعون کرا مدد کوای تاسو اغید س خیر خودلو تام یاد س مصیبت دبارا نو لا یسمعو اورینا نورا بشی سنگام اورینا نورا بشی سنگا قرآن وی اورینا تو اوری اوری اوری و تراهم ينظرون اليك او خیال بکے تو پدی چی گوری بتا تو هم لا یبصرون حال داری چی دی اس نینی تا تو بنیغ نی گوری خوچ تکم بیان کے اگا وینی نا گوری نا او رس تو خوزل عفو کے تفصیل دے انشاءاللہ دا تفرین بعد بدا وایو تفریع اوکی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. گرانو عزت مندو، د سورۃ الاعراف آخری باب وضاحت د پینزو امور ایکو رد پا قول قبیح اغایتنا چ متعلق د درو داو سرا نفی د شرک فی تصرف فی للم فی دعا او ذکر د باز آداب و د بیان و ترغیب قرآن تا دلیل نقلی د ملائکنا. کل چ مخ کے درس کے رد د شرک شو او رد د شرک فی دعا شو او دے واضح کرلا چی مشرکین ہر سمرا دا لان سیوا غیر اللہ تر آمدت شوائی نواغی نرا رسی او نولا سفیدا و نقصان ورکولش. نو اس پدی آیت کریمہ کے خذ العفو و امر بالعرف فرمائی پزل کے دا سے غسمرا ولا چدا اللہ کتاب در نہ پاتیش، بلکہ پزان کے خوئی عادت دا مافے پیدا کا، مطلب دا چ عامل بالقرآن بالسنت اسے گا، یا دا مطلب چ دا گناہگار و غلطی او غلطے او گناہوں نہ معاف کوا. جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام تا فرمائی چ دے آیت مطلب دا دے چی او سڑے پتا ظلم کی نتو تا معافی کوا، او چی سینے در کئی بخشش وطا کوا، او چی تا سر ان ملاوی گی تو سر ملاوی گا. او بعد ہوئی چی دا آیت پاگا وقت کے نازل شو چی سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا احد کی شہید کو، او کافران داغن اندامون غس کرل او کٹ کرل او داغ د لاش بی عزتی اوکڑا. نبی علیہ السلام چې داغ لاش ولی دو نوی فرمایل چا چې د حمزه سرا دا سے کار کرے دے چا چې زما د تر دا سی بی عزتی کرے نو زب داغی او یاو کسانو سر دغه سے چل کوم. نو دا آیت نازل شو چه نا بدل بظالم تب بدل نالے تب پزان کے خوی عادت د مافے پیدا کا. فرمائے خذ العفو و امر بالعرف، زان کے خوی عادت دما پہ پیدا کا، دعوت کوا د توحید، و اعرض عن الجاہلین مخواڑوا د جاہلانو نام. دے بارکے د تبلیغ والا مشر محمد زکریا رحمہ اللہ فضائل صدقات دو سوا اتیس صفحہ کی لکھی چھ سوک در باندے ظلم کی اگا معاف کا، اکا سوک سندر کی اگا لور کا، اور چھ سوک در سر تعلقات ختم والغواری تے و سرا مختم وا تے و سرا مختم وا. اور شیخ در استم اللہ دے دد پا عمر کے خیر و برکت واچائی، اغد خزل عفو معنی کی خزل عفو زان کے اخلاق حمیدہ پیدا کا، او ددی اخلاق حمیدہ دا پارا اوی بیا دیر اگت تفصیل کرے رہے. زان کے اخلاق حمیدہ پیدا کا، یو دا میلمل میلمستیا ورکوا دخپل توفیق مطابق، دیتا وی اخلاق حمیدہ. دویم گاونڈی لے تکلیف مورکوا، درم میلم بم کوربہ لے تکلیف نہ ورکئی، سلورم میلم بد کوربہ خوراک پس خبر نہ کئی، پینزم ہر چاہتا دا دنیا و دا آخرت دا خیر خبر کوا، شپگم دا بے خیرے دا خبر نہ جب بند ساتا، وم د لوئے دا فخر دا لباس نہ زان ساتا، اتم زان پس پرتوگ مرا کاگا جامے مرا کاگا، نہ ہم پیا وکیڑے او سپلے کے مگر زدا تکبر نہ خدا، کل کل دا عجزے دا توازو پا ارادہ دوار اخ پیچ دی بے پیزار اینو خیر دے گرز پکے. او یو لسم دا چھ پا خوراک و لباس کے تکلف مکوا، دو لسم دا چھ پا جامع کے سادگی کوا، یا لسم دا چھ دا بدن و دا جامو صفائی کوا، سوال لسم دا چھ پا خوراک و پا لباس کے اسراف مکوا، پن لسم دا چھ جامع پیزار اچولو کے دا خی طرف نشورو کوا، شپارسم دا عزت پا ار کار کے دا پا خی طرف شورو کوا، پوز پاکول او دسو چول دا پا گس لاس کوا، که ار کسم گنده کاری نو آغا پا گس لاس کوا. ناری نسره با پا خپل لباس که دا زنانه و سر مشابهت نکی، دارنگ برعکس هر یو مسلمان تا سلام کوا که خپلی که پرده، دا سلام جواب پا علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتو سرکوا. دویشتم دا هر مسلمان چی قریبی جنازه تازیری کوا. درشتم دا هر مسلمان پا تکلیف کی دا آغا همدردی کوا. دا سلیرشتم دا هر مسلمان خیرخوایی کوا. پینزشتم سوک چی محتاجی اغل خوراک سکاک و جامه ورکوا. پگشتم دا یو انسان چی لار غلطشی نا آغا تا لار خیا. وشتم پا خبرو کے حد تلوس نرمی کوا. اتیشتم پا لارو کسو کے او خاص کر چے دا زنانو دا تلی راغلی لاری پا آغا لار کے مکینا. یو کم درشم دا ضرورت شی چی نو دا لار حق ادا کوا. او درشم دا لار حق دارے چے دا حرام و نستر کے بندے اساتا. یو دیرشم چال تکلیف مور کوا، دا خیر دعوت چلوا. دو دیرشم دا یو بل سر مصافحہ معانقہ کوئے، جوڑ تکڑا او گڑا بڑا وسر کوئے. جوڑ تکڑا تا مصافحہ وئی او گڑا بڑا تا معانقہ وئی. او دری دیرشم دا سلام پا وقت کے دا تعظیم دا پار سر مکتا کوا. سلور دیرشم پڑ مخی مسمل اولٹا، چھے ٹول بدن در باندے دا پاسشی و تس برابر آسم لے اُلٹا مسملا. پینزا کم سلویخ دا کمی کوٹے دا پاسا چھے پردہ نہیں راغے دا پاسا مو دکے گا. شپک دیرشم خبرہ چھے کہنو مخ کی آغا تلا، پہلے تولو پھر بولو. درے کم سلویخ تم چھے ارگے درشی ارگا میں نو خلپٹاوا، لکہی دا سے خلپٹاوا ارگا میں چھے درشی. دو کم سال وی اختم ار سوگ دے ہر وقت کے دا ہر چاپ مخ کی مسکے کہے گا، مسکے مسکے کہے گا. یو کم سال وی اختم بے ضرورت مخاندہ، سال وی اختم دا چھ پبڑک خاندہ مکوا. یو سال وی اختم دا چھ چا تا کنزل مکوا. بل دا چھ پاگا چا لانت مکوا چھ قرآن سنت پہ لانت نی کرے. دا دو کسان منس کی چغلی مکوا، دا چا مخامخ صفت مکوا، غیبت دا مسلمان مکوا. درے کسان چی چداغی بدی بیانول جائز دی، ظالم بادشاہ، کار فاسق اور بدعتی. او پچا باندے بہتان مو آیا، پا مسلمان بدگمانی مکوا. دا بل چا عیبونا بنا لٹے، پا خپل عیبونا نظر واچوا. یو مسلمان دے بل مسلمان لنم نروانے، چا تبا غلط مشورہ نورکے. پار سکے حیا پکار دا حیا بکے، دا چا مسلمان پا تکلیف پا خوشحالی نکے. دا بدکار او بدنام انسان سر اب ملگرتیا نکے. دا گناہ پا مجلس کے من شریکے گے. دا فضل گپ شپ نہ بزان ساتے بلکہ غلے بکے نے. چپ کے ناستل او دا اللہ مخلوق کے سوچ کول مکے. حق با بیانے اگر کاغذ تریخ پہ چالے گی. دا حق بارہ کے برچا دا ملامتیا پروانہ کے پا ہر مصیبت تکلیف پہ صبر کے پلاس او جب با مسلمان تا ضرر نہ رسے، دروغ بنوائے، بے تاکی کا خبر اب ہم نہ کہ، امانت کے بخیانت نہ کہ، دا دو دوستان و منس کے بغمازی نہ کہ، وعدہ خلافی بن کے خوشتبی بکے، فخر غرور بن کے پا پلار و پنکو پا حسب و نسب با غرور نکے، دا قوم سر با ظلم نکے، دا مور و پلار سر با احسان کے، مور پلار تب خفگان خبر نہ کہ دا مور پلار خبر اب منی کرے چاغ گنا خبر نہیں دا چا مور پلار تب کنزل نہ کہ پلوان سر بخے گڑ کے دا مزدور مزدوری بہ پوخ ور کے دا مشر رو رو دا مشر خور با دا مور و پلار گنتے خیال ساتے پام خلق بہ رحم کے شفقت بکے دیو بل سر پجائز امور کے بہ امداد کے بل مسلمان تب اسپک نہ گورے یو مسلمان ب بل پورے ٹوکے نہ گئی دا مسلمان ایبو نہ بٹے دا سپین گیری او بوڑھا سڑی یا بوڑھے خدے احترام بکے وہ یتیمانان و مسکینان و ترس کے امر بے